Sandere tine lehna digesi kalbana nirite firna adere Kandul elkiyan vasna vele handna dukane tu kavara hatu hatakendoa langi hatapidu sanasa adarin tanivi irai sandare sine lena digesi kalpana nivite pirna adare dahaval yanne na mage dakina semane din rakwal hela kinna tura surade nadiya din sagali venmela tanvi sandare sine